Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zmarł żołnierz, który walczył o życie po ataku migranta na granicy z Białorusią. Policja pod Krakowem przejęła nielegalny transport papierosów bez znaków akcyzy, przejęto 8,5 miliona sztuk. Sankcje na dziesiątki gruzińskich urzędników w związku z ustawą o agentach zagranicznych nałożył amerykański Departament Stanu. Nie żyje żołnierz, który w zeszłym tygodniu został raniony przez migranta na granicy polsko-białoruskiej. Informację o śmierci szeregowego podało dowództwo generalne Wojska Polskiego. Mężczyzna od początku walczył o życie, a w ostatnich godzinach przebywał w stanie śmierci klinicznej. Do ataku na żołnierza 1. Brygady Pancernej doszło wczesnym rankiem 28 maja w okolicach Dubicz Cerkiewnych na Podlasiu. Mężczyzna został raniony w okolice żeber przez jednego z migrantów, który próbował sforsować stalową zaporę na granicy. Relacjonowała bezpośrednio po zdarzeniu rzeczniczka 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej major Magdalena Kościńska. Migranci próbowali rozepchać przęsła zapory lewarkiem i żołnierze próbowali im uniemożliwić te działania, byli blisko zapory. I któryś z migrantów wyciągnął nóż i ugodził żołnierza. Naprawdę wyrazy współczucia dla rodziny. Mam nadzieję, że zostaną rozliczeni ci, którzy nie zadbali o to, aby ci żołnierze mieli jasne reguły użycia siły. Komentował w Polskim Radiu 24 były dowódca jednostki GROM, generał Roman Polko. Zmarły żołnierz na początku walczył o życie w szpitalu w Hajnówce. Następnie przewieziono go do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Michał Fedusio, Polskie Radio. 8,5 miliona sztuk nielegalnych papierosów przejęli policjanci. Weszli do magazynu w jednej z podkrakowskich miejscowości, gdzie trwał akurat załadunek ciężarówki. Dynamicznie przeprowadzona akcja zaskoczyła przestępców. Na miejscu doszło do zatrzymania 4 osób. Było to 3 mężczyzn i 1 kobieta. W magazynie znajdowały się palety wraz z opakowaniami, których oznakowanie wskazywało, że ich zawartością jest drewno kominkowe. Po rozpakowaniu ładunku policjanci odkryli papierosy bez polskich znaków akcyzy. Mówił Rafał Knapik z policji w Krakowie. Zatrzymanie usłyszeli zarzuty. 2 osoby zostały tymczasowo aresztowane. Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa wyniosłyby ponad 11 milionów złotych. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Przełom w sprawie francuskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Prezydent Emmanuel Macron poinformował, że jego kraj przekaże Kijowowi myśliwce Mirage. Do tej pory Paryż sprzeciwiał się takiej inicjatywie, ale temat ten zostanie poruszony podczas jutrzejszej wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Paryżu. Emmanuel Macron zapowiedział utworzenie międzynarodowej koalicji, która ma wyposażyć ukraińską armię w samoloty bojowe, w tym francuskie myśliwce Mirage 2005. To samolot wyprodukowany pod koniec lat 90. przez koncern Dassault. Szczegóły dotyczące liczby maszyn i terminu ich przekazania mają zostać ujawnione po rozmowie z prezydentem Ukrainy. Zaproponujemy prezydentowi Zełenskiemu rozpoczęcie szkoleń dla pilotów latem. Normalnie zajmuje to 5-6 miesięcy, tak by przed końcem roku miał pilotów i samoloty, stwierdził Emmanuel Macron. Dodał, że nie sprzeciwi się temu, by Mirage służyły do ataków na cele w Rosji. Władze w Paryżu chcą też wyszkolić ukraińską brygadę piechoty, w sumie 4,5 tysiąca żołnierzy. Chodzi o to, by ich wyposażyć, wyszkolić, przekazać amunicję, broń, tak by mogli bronić swojej ziemi. Powiedział Emmanuel Macron, nie wykluczając możliwości prowadzenia szkoleń na Ukrainie. Stefan Folzer, Polskie Radio. Departament Stanu nałożył sankcje na dziesiątki gruzińskich urzędników w związku z ustawą o agentach zagranicznych, poinformował rzecznik resortu Matthew Miller. Nie wymienieni z nazwisk przedstawiciele gruzińskich władz otrzymali zakaz wjazdu do USA. Podano jednak, że wśród objętych restrykcjami wizowymi są urzędnicy, członkowie partii rządzącej Gruzińskie Marzenie, przedstawiciele służb oraz członkowie ich rodzin. Te działania grożą wykolejeniem europejskiej przyszłości Gruzji, są przeciwko gruzińskiej konstytucji i woli Gruzinów, powiedział rzecznik Departamentu Stanu o proponowanych zmianach prawnych w Gruzji. Dodał, że jeśli władze w Tbilisi nie zrezygnują z antyzachodniego kursu, to USA podejmą dalsze kroki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Sportowym wydarzeniem dnia z pewnością był awans Igi Świątek do finału Rolanda Garrosa. O dzisiejszym pojedynku Świątek z Coco Gauff mówi tenisistka Katarzyna Strączy. Iga poprawiła serwis. W tamtym roku miała różne problemy, natomiast teraz ten pierwszy serwis z tym skróconym rufem jest genialny. Miesza to gra slice'a, to gra na ciało. Return drugiego podania Coco przez Igę był wyśmienity. Ono od razu wchodziło z góry na dół. I tu też trzeba zaznaczyć, że jednak ten forehand Coco, który jest trochę podniesiony, trochę jest na takiej dobrej wysokości Igi, bo Iga ma chwyt westernowy, więc wysokie piłki gra najlepiej. Jest bardzo wygodną przeciwniczką dla Igi, Amerykanka. No i dokonała swego. Jest w finale Roland Garros. Wygrała po raz 11 z Goff i czekamy na finał. A w finale Świątkówna zmierzy się z Włoszką o polskich korzeniach Jasmine Paolini. Sobota, godzina 15. Proszę sobie zanotować. Jutro ruszają Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Na Stadionie Olimpijskim w Rzymie w kwalifikacjach zaprezentują się m.in. dyskobol Robert Urbanek, średniodystansowcy Sofia Enaoui i Mateusz Borkowski oraz kulomioci Michał Haratych i Konrad Bukowiecki. Odbędzie się też 5 finałów, w tym biegi rozstawne 4x400 metrów drużyn mieszanych z mistrzem olimpijskim Kajetanem Duszyńskim. My tego miksa też tutaj nie traktujemy jakby tak docelowo, jako powiedzmy państwo, tak? Jednak nie wystawiamy najmocniejszego składu. Każdy ma też swoje jakieś, powiedzmy, tutaj aspiracje, także ciężko tutaj mówić właśnie o tej złotej sztafecie, tak? Bo jednak skład jest inny. To jest cały turniej, tak? Miks dokłada dodatkowe biegi, tutaj dodatkową jednostkę regeneracyjną, tak jak mówię. Nie wszyscy zawodnicy traktują to jako imprezę docelową i też to, powiedzmy, przeszkadza trochę w przygotowaniach. Jutro w Rzymie czeka nas również walka o medale w chodzie sportowym z udziałem Katarzyny Zdziebło i Olgi Hojeckiej. A po dzisiejszym zwycięstwie polskich siatkarzy z Turkami 3-0, jutro w Fukuoce kolejny mecz Ligi Narodów. O 12.20 nasi zagrają z Japonią. W piątek przedostatni sparing polskich piłkarzy przed Mistrzostwami Europy. O 20.45 zagramy na Narodowym z Ukrainą. A dziś nasi grupowi rywale właśnie z Mistrzostw Europy, Holendrzy, pokonali Kanadę 4-0. I z tą informacją państwa zostawię. Spokojnej nocy. Jutro od 19 do 25 stopni, miejscami przelotne opady deszczu. Z kolei na południu i wschodzie pojawią się burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Autopromocja Polskiego Radia. Już w niedzielę miliony Europejczyków, w tym my, Polacy, zdecydujemy o przyszłości naszej demokracji. Polskie Radio zaprasza na wieczór wyborczy. Siłą trzech anten skomentujemy sondażowe wyniki, zajrzymy do wyborczych sztabów, wskażemy wyborcze niespodzianki i rozczarowania. Zapraszamy tuż przed końcem ciszy wyborczej o 20.55. O zwycięzców i przegranych będę pytała przedstawicieli największych partii politycznych. Renata Grochal, program Trzeci Polskiego Radia. Jacek Czarnecki z ekspertami i publicystami w studiu radiowej Jedynki dokonamy pierwszych powyborczych analiz. A my będziemy gospodarzami tego emocjonującego wieczoru. Magdalena Skajewska, Krzysztof Grzybowski. Zapraszamy. Niedziela, 9 czerwca od godziny 20.55. Program pierwszy, Radiowa Trójka i Polskie Radio 24. Wieczór wyborczy Polskiego Radia. Czekamy na państwa. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Wojciech Zawioła, dobry wieczór. Dziś w programie Trzecim Polskiego Radia gość, który łączy dwie moje pasje życiowe, bo sport i muzykę. Andrzej Bachleda, Curuś III. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Andrzeju, co znaczy to trzeci? Trzeci? Co znaczy Andrzej Bachleda III? Mój dziadek był pierwszym tym Andrzejem Bachledą Curusiem. Mój ojciec oczywiście drugim, a ja trzecim. No tak wybrali imiona i skomplikowali wszystkim życie, bo jak przychodzą listy, to nigdy nie wiadomo do kogo. No, mój dziadek odszedł, teraz jest trochę prostsza sytuacja, ale co chwilę coś się gubi i przychodzi jakiś zawsze list do niewłaściwej osoby. No właśnie, bo nawet kiedy szuka się w internecie informacji na twój temat, to od razu wyskakuje trzech Andrzejów, Bachledów, Curusiów. Tak. No jeszcze a jest kurzy. Ich przecież więcej, tych Andrzejów, Bachledów. Po co tak komplikować życie na tym Podhalu? Bo nie, to nie tylko o Bachledów chodzi, jeszcze chodzi o gąsieniców i tak dalej, i tak dalej. Jest was tam naprawdę strasznie dużo. I wszyscy nazywacie się tak samo. Nie wiem. To już ja na to nie miałem wpływu. Ale kiedyś też funkcjonowałeś jako Andrzej Bachleda junior, po prostu. Tak. Ale no, to wtedy, kiedy byłeś narciarzem, tak? Nie wiem. Ja tak sam siebie nie nazywam, także no to po prostu ludzie mnie tak nazywają, żeby mnie odróżnić. Mhm. Zacznijmy od narciarstwa. Mam wrażenie, że kiedy prześledzi się twoje wyniki, że gdybyś skupił się tak stuprocentowo tylko i wyłącznie na narciarstwie od początku do końca, to byłbyś naprawdę czołowym zawodnikiem Pucharu Świata i w ogóle świata przez kilka ładnych lat. Może, to tak trochę z zewnątrz tak wygląda, a tak naprawdę to trochę inaczej. Dlaczego? Nie wiem, jak to powiedzieć. Poza tym to już było dawno temu, już 20 lat, dokładnie 20 lat temu skończyłem jeździć zawodowo. Trochę miałem taką chaotyczną bardzo, nie wiem, jak to można nazwać. Karierę narciarską? Karierę to dużo słowo, bo kariery to miał mój ojciec, miał karierę, nie wiem, Adam Małysz. Ja miałem sporadycznie dosyć dobre wyniki, w sumie tam byłem w piątce, czy tam w piętnastce, ale to nie była taka regularna kariera. Tak już teraz jestem starszy i mądrzejszy i widzę to z dalszej perspektywy i tak mówię o niczym, ale prawda jest taka, że ten nasz wyjazd z Polski do Francji nie był taki łatwy i oczywisty, jak to może wydawać ludziom. Była to dosyć taka trudna imigracja. Ja jako dziecko zostałem wyciągnięty z mojej rodziny, z moich bliskich, z Zakopanego. Nagle znaleźliśmy się we Francji. Mój ojciec ciężko pracował, bo nie mieliśmy tam pieniędzy po prostu. Ci, którzy przeżyli taką imigrację, to rozumią. Ja zacząłem szybko jeździć jako dziecko już tam na miejscu i to wywołało dużo, dużo zazdrości, ale jako dziecko mi to bardzo łatwo wszystko szło i nawet bym powiedział za łatwo, bo tak się przyzwyczaiłem do tej takiej, że to jest takie łatwe wszystko. No, mój ojciec jako trener na mnie miał po prostu nie najlepszy wpływ. Nie uważam, że był wspaniałym zawodnikiem, dobrym ojcem, ale trenerem i to wszystko się tak mieszało w domu. Ojcowie prawie nigdy nie są dobrymi trenerami dla swoich trochę, synów. Trochę za dużo zamącił, no ale jakoś się tam piąłem do góry w tej Francji, co nie jest łatwe, bo trzeba tam cały czas być, powiedzmy, w pierwszej trójce swojego wieku, żeby mieć szansę dostać się do ekipy Francji. Także no cały czas byłem w tej dwójce, bym powiedział, trójce chłopców w moim wieku i doszedłem do ekipy juniorów Francji. Tylko niestety na samym początku urwałem kolano w wieku tam 18-19 lat, nie pamiętam dokładnie. I to mnie tak zatrzymało na kilka sezonów, bo potem to kolano miałem zoperowane tak no dobrze, przez dobrego chirurga, ale nie najlepiej. Miałem cały czas problemy z tym kolanem i wszedł we mnie taki strach trochę. Cały czas dużo mnie jeździłem na prawej nodze i jeszcze do tego złe narty wybrałem. No takie to są opowieści sprzed lat, ale to mnie tak naprawdę w tym takim dobrym rozpędzie zatrzymało. To i po dwóch latach gorszych wyników zostałem wyrzucony z ekipy Francji. No a jak się jest wyrzucony wtedy z takiej ekipy, to po prostu się tam jest krótka piłka, tak jak się mówi, od razu się kończy. To miałem wtedy 21-22 lata i wtedy zdecydowałem, no, że zdam maturę amerykańską i dostałem miejsce w Colorado na uniwersytecie i no i tam wyjechałem i już zmieniłem chyba też wtedy już zmieniłem barwy, to znaczy przeszedłem z Francji do ekipy polskiej, do PZN-u. No przyjęli cię pewnie z otwartymi ramionami, przecież u nas nigdy nie było, a zwłaszcza w tamtym czasie nie było narciarzy na wysokim poziomie. No nie było nikogo, tak, żeby ktoś tam liczył się w pierwszej setce, nawet to chyba nie było specjalnie nikogo. Tylko też narciarstwo wtedy w Polsce w ogóle nie było rozbudowane tak. W porównaniu do tego, co ja znałem we Francji, to była taka, powiedzmy, bida. No inny świat zupełnie. Trochę inny świat. Trochę też inne mentalności, które też nie znałem, bo ja cały czas mieszkałem we Francji. No dopiero teraz lepiej znam to wszystko, ale wtedy jeszcze nie. No i wyjechałem do Stanów i tak naprawdę w tym uniwersytecie dostałem dobre takie z powrotem warunki treningowe. Wszystko było spokojniejsze. Mogłem po pierwsze się uczyć, robiłem to, co kochałem, to znaczy muzykę i też miałem bardzo dobry trening fizyczny. No i był Puchar Świata niedaleko, bo w Park City był slalom, no i zdecydowałem, że tam pojadę. No i zrobiłem dobry wynik, bo skończyłem 14 i się zakwalifikowałem dzięki temu wynikowi na olimpiady. I pojechałem na tą olimpiadę do Nagano i tam skończyłem 5 w kombinacji. Też to było bardzo trudne, bo mieszkałem w miasteczku olimpijskim w Nagano, w mieście, a zawody się odbywały w Hakuba, co jest, bym powiedział, tam, nie wiem, z 40 parę kilometrów. I codziennie musiałem wstawać o 2:30 rano, czekać na autobus, który wjeżdżał po 3:00 w góry. Jechałem, była brzydka pogoda, tam spałem w narciarni na torbach. Sobie ułożyłem takie łóżko z toreb do nart i był jakiś trening, czy odwołane zawody, wracałem do Nagano i tak codziennie. I to było męczące, ale jakoś ten wynik tam wywalczyłem. Wywalczyłem też ten wynik dzięki mojemu koledze Luc Alphon, który wtedy pracował dla Eurosportu i dzięki temu on widział całą trasę i inne ekipy mają wielu trenerów, którzy każdy trener mówi na poszczególnym tam, powiedzmy, odcinku dają rady. A ja nie miałem nikogo i trochę byłem zagubiony, ale Luc mi, który był mistrzem olimpijskim, mistrzem świata, wygrał wiele pucharów świata, mi doradzał, bo on cały przejazd widział i z tego powodu w zjeździe mi się udało po prostu bardzo poprawić w te parę treningu. No i tam zrobiłem ten wynik 5. No, mogłem szybciej zjechać, no mam dalej w głowie taki błąd, który zrobiłem w jednym zakręcie, który mnie kosztował podium, no ale tak bywa. No i byłem w dobrej bardzo formie ale się pojawił mój ojciec i zaczęli mi tam organizować 10 dni treningu i mnie tym treningiem zamęczyli. Jak doszedłem do slalomu, to już byłem wymęczony, no i to było bez sensu, bo mogłem wtedy zrobić dobry wynik w slalomie, no ale... Chyba wypadłeś wtedy, tak, ze slalomu? Wypadłem, ale byłem zmęczony. Najlepiej dla mnie to jakbym pojechał gdzieś nad morze na tydzień, nie wiem, poćwiczył i wrócił na parę treningów i zjechał slalom na świeżości. Zresztą tak zrobił Hans-Peter Biras, który wygrał. On przyjechał chyba tam do Japonii 2-3 dni przed zawodami. Zupełnie na świeżości zjechał i wygrał. No ale niestety miałem takie dosyć złych doradców, bo każdy doradzał według siebie, a nikt się nie zastanawiał, co ja mogę tam odczuwać. A poza tym ja byłem dosyć specyficzny, bo ja mam rodzaj mięśni, gadanie o ja, no ale Są tacy ludzie. Ja jestem sprinterem, także mam bardzo szybki rodzaj mięśni, ale te moje mięśnie się szybko zakwaszają, bo to szybki mięś tworzy dużo kwasu. Kwas laktyczny? Czy? Być może. No, ja jestem tylko dziennikarzem. Miałem często zakwaszone nogi. Potrzebowałem więcej odpoczynku od innych, którzy mieli inny rodzaj mięśni. A to nie była zła wola z mojej strony, tylko taki mam organizm. No. A często było to przyjmowane przez trenerów za to, że może leniwy jestem, bo faktycznie ja mogłem wytrzymywać ogromne ilości treningów i szybko bardzo jeździć, ale potrzebowałem potem 2-3 dni resetu. Tak, po prostu jak leopard musiałem leżeć i nic nie robić. To tak dziwnie brzmi, ale tak jest w tych sportach takich dynamicznych. No, no i tyle. No. Ale 4 lata później na igrzyskach kolejnych olimpijskich był slalom, który ukończyłeś i byłeś chyba 10. Dziesiąty, z tego, tak. Co tylko to było po kolejnej kontuzji kolana i operacji. Miałem kontuzję kolana, urwałem sobie kolano bez sensu kompletnie na kortach tenisowych w Zakopanem, bo było dosyć mokro w lecie. Potem miałem operację dosyć szybko w Austrii i chyba kiedy to było? No w czerwcu sobie urwałem kolano. Przez cały czerwiec, lipiec nie mogłem chodzić. Potem zacząłem trening od sierpnia. Wrzesień, październik. Zacząłem jeździć chyba w listopadzie. A w lutym igrzyska? A w lutym igrzyska, ale co to po dosyć, no krzyżowe te, no to jest poważna dosyć operacja i to już była trzecia w moim życiu, także także to było szybko, no i trochę się, no miałem cały czas ten strach trochę, taką, jakbym powiedział, no uraz, powiedzmy. Że znowu coś się stanie, taka blokada psychiczna też przy okazji. Tak. No i ale to zobacz, bo właśnie dlatego, piąty na Igrzyskach Olimpijskich w Nagano, dziesiąty po kontuzji na kolejnych Igrzyskach w slalomie, to właśnie dlatego mówię, że potencjał był na tyle ogromny, że gdybyś tak całkowicie się poświęcił, miał dobrego trenera, miał ekipę, która się tobą by zajęła, to te wyniki byłyby naprawdę fenomenalne. Tak. No, to znaczy może fenomenalnie, nie wiem, ale wiem, że byłem bardzo sfrustrowany, bo wiedziałem, że mnie stać na wyższe wyniki, a po pierwsze miałem duży blok psychiczny, po prostu ogromny blok psychiczny. Ja jeździłem zawody na 30%. Byłem mistrzem treningów, a zawody, po prostu w dzień zawodów byłem masakrycznie spięty. To była jedna rzecz, a po drugie miałem bardzo chaotyczny system po prostu wokół mnie, no taki, miałem super trenera Andrzeja Bielawy, który się mną zajmował, tylko często nie mieliśmy pieniędzy, nie mieliśmy ciuchów, nie mieliśmy samochodu. Na przykład jak kiedyś wszystkie tyczki nam się skończyły, bo w slalomie łamie się tyczki, no to pan z PZD-u powiedział, no to wracajcie, no nie ma tyczek, no to skończcie treningi. No. I było to takie trochę trudne, no taka partyzantka, no w porównaniu do innych ekip, które miały bardzo dobre te systemy treningowe, to ale najgorsze to głowa, bo po prostu psychicznie siadałem. No. I się ratowałem w muzyce tak naprawdę z tą moją psychiką, bo muzyka mnie w tym wszystkim tak uspokajała i się w tym uciekałem w to, ale dla mnie to była po prostu potworna męczarnia psychiczna, ta jazda na nartach i miałem mnóstwo depresji, przez wiele lat w ogóle nie spałem, spałem po, nie wiem, 2 godziny w nocy i no i tak, no a potem Andrzej odszedł, bo dostał lepszą pracę za lepsze pieniądze. Ja zostałem sam przez jakichś tam przypadkowych trenerów. Wszystko było przypadkowe i no i zniekończony byłem. Jeszcze do tego doszła moja pierwsza żona, która mnie strasznie namawiała, żebym przestał jeździć, bo to widziała, że to Wszystko jest takie bardzo... Skutecznie namawiała w takim razie. No jak to jak a potrafisz, kobiety. Potrafisz zdiagnozować, dlaczego w polskim narciarstwie alpejskim właśnie tak się dzieje? No bo te czasy się nie skończyły tak naprawdę. Teraz jest oczywiście ciut lepiej, ale nadal nie mamy zawodników, którzy mogliby cokolwiek osiągnąć na wysokim poziomie. No mamy dwie zawodniczki, które no tak, Marynę. Maryna jeździ i naprawdę super i ma już kilka takich mocnych sezonów za sobą. Ale mężczyzn nie mamy, po prostu. Nie mamy, bo nie ma systemu. Nie ma, w Polsce nie ma systemu... Systemu szkolenia, opieki nad zawodnikami. Nie ma też, mam wrażenie, chęci, by cokolwiek z tym zrobić. Po pierwsze, narciarstwo stało się sportem dla bogatych. Jest to drogi sport i drogie są wyjazdy. Rodzice muszą mieć potężny budżet tak naprawdę, żeby wychować narciarza, albo po prostu mają, nie wiem, jakiś wyciąg i wtedy jest to możliwe finansowo. Ale stał to się sport dla bogatych. Także już się zmniejsza ilość dzieci, które mają, powiedzmy, dostęp i szansę przejścia dalej i możliwość na taki, powiedzmy, porządny trening. Także za mało tych dzieci trenuje. Bym powiedział, w miejscu tak jak Podhale, gdzie mieszka dużo ludzi i gdzie jest potencjał według mnie i genetyczny, i też ilościowo tych dzieci ogromny, te wszystkie dzieci nie mają możliwości jazdy, powiedzmy, albo za darmo, albo za małe pieniądze, tak żeby, powiedzmy, z 10 albo 30 tysięcy dzieciaków można było wybrać tych najlepszych. Po pierwsze, żeby oni się pojawili. W innych krajach, tak jak, nie wiem, Austria, Francja, no, czy Włochy, większość tych narciarzy to są po prostu chłopcy z farm. No. Oni pracują od młodych w górach, przy farmach, robią fizycznie. W Polsce jest taki jeden, który się nazywa Andrzej Bargiel. No, on tak. Nie wyszedł z jakiejś tam laboratorium, tylko po prostu... O Jezu! Bywa i tak. Przepraszam. Pewnie jakiś producent muzyczny. Nie, przepraszam, bardzo przepraszam. Lecimy dalej. No, a w Polsce tego nie ma. No niestety bardziej działa przypadkowość niż praca, bym powiedział, państwowa, że są kluby. Dużo łatwiej jest wychować skoczka narciarskiego. Po pierwsze jest mniej skoczków, infrastruktury stoją, no teraz piękne i to dzięki tak naprawdę... Adamowi i Kamilowi, tak. No i całej ekipie oczywiście, ale tak naprawdę na początku oni napędzali. Adam, który zrobił tak wspaniałe wyniki, że te pieniądze się pojawiły. No i dzięki temu wspaniałej infrastruktury, nawet za duże jak na taki, na tylu skoczków, no bo są to infrastruktury za, bym powiedział, kilkaset milionów złotych dla 100 osób, no. Narciarzy jest alpejskich, jest Alpejczyków, jest więcej. Ale nie mają gdzie trenować. I nie ma tych infrastruktur. Ale jak są, to z kolei są to prywatne infrastruktury. Jak ktoś ma stację narciarską prywatnie i płaci za to wszystko z własnej kieszeni, to z kolei mu się nie opłaca wpuszczać kluby, które mu zajmują miejsce. I też no, traci na tym pieniądze po prostu. Bo poza tym, że to są takie bezpośrednie pieniądze, to też jest zużycie, powiedzmy, wyciągów, armatki śnieżne, benzyna na ratraki. To są wszystko koszta, które jak ktoś ma stację, rozumie. Nie jest to wliczone. PKL. PKL. Polskie Koleje Linowe. PKL stworzyło teraz taką powiedzmy pomocę do treningów i zapomniałem jak to się nazywa, ale wiem, że PKL teraz się zaangażowało w to i pomagają w tym wszystkim i może z tego coś wyjdzie, ale to bardzo tak wolno rośnie, bym powiedział. Jesteśmy w 2024 roku. Tak. No i się to zaczęło kilka lat temu tak naprawdę. Także żeby to wszystko zaowocowało i żeby jacyś młodzi się pojawili, i, no to, to trzeba trochę czasu. No. Ale według mnie no, jedyna droga to pozwolić po prostu młodym jeździć za darmo. Nie wiem, jak to zrobić, bo nie mam stacji narciarskiej, nie mam stoku, ale to jest jedyna droga. I to samo mają na przykład biegacze, no bo w górach jest mnóstwo biegaczy na południu. Znaczy dzieci, które by miały potencjał do tego. Nie jest mniej ludzi niż w Norwegii na przykład. No. A nie ma tras biegowych, nie ma, nie mają do tego po prostu młodzi dojścia. No. Tak samo w hokeja. No to można też kolejny temat rzucić, bo jest mało lodowisk, jest mało klubów, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A potem odpadamy z mistrzostw świata w elicie. No to są właśnie te problemy. Zostawmy sport na chwilę. To samo w jazzie. Słucham? To samo w jazzie. To samo w jazzie, tak. Zostawmy to na chwilę, bo mówiłeś o tym, że zostałeś w dzieciństwie wyrwany ze swojego środowiska. To na pewno było trudne. Tęskniłeś za Polską, czy za Podhalem, czy za konkretnymi ludźmi? No bardzo tęskniłem, bo dziecko jest szczęśliwe wszędzie. Wczoraj oglądałem nagranie takie z Gazy, gdzie jest tragedia i są dzieci uśmiechnięte, które się bawią i najważniejsze dla nich, że są z rodzicami i z dziadkami i tak dalej. Ja jako dziecko podobno w Polsce było biednie, ale ja tego w ogóle nie czułem, bo byliśmy w Tatrach, była rodzina, dziadkowie. No i co? No i bawiłem się i byłem bardzo szczęśliwy. No był i tam no duża rodzina po prostu na tym Podhalu. No a jak wyjechaliśmy do Francji, po pierwsze nic nie rozumiałem. No i nagle zostałem bez rodziny. Byliśmy tylko ta nasza wysepka, znaczy moja siostra, mój brat i rodzice. I przy tym bardzo dużo nerwowości, no bo cały czas był problem, no brak pieniędzy. W Zakopanem mieliśmy fajny dom, a tu nagle jakiś mały, obskurny apartament z jakąś babą, która była cały czas na nas zła. Na szczęście mnie polubiał taki dyrektor szkoły, który był strasznym faszystą, to się dowiedziałem później. I on mnie wziął pod swoją opiekę i mnie zaczął, on strasznie wszystkich bił w szkole, ale mnie mniej i mnie dużo nauczył, przykładał bardzo uwagę na mnie, nazywał się pan Demolis. A po francusku démolir to jest burzyć, niszczyć, także miał idealną nazwę. O Jezu, jak on wszystkich lał, a jeszcze był Monsieur Peru, to był w ogóle, to było takie czarne drzwi, tam nie wolno było wejść do niego. To są opowieści jak z jakiegoś horroru. No ale na przykład, nie wiem, no brał za ucho i wycierał głową tablicy, no to takie czasy były. Ale my jakoś, nie wiem, śmiechem przez to przechodziliśmy, ale dzisiaj jak o tym myślę, to no to byli ci chłopcy, tam byli twardzi w tych górach. Ale on kiedyś, była lekcja jakaś, no byłem mały, no miałem ile, 8 lat czy 9, no kazał mi wstać na stół, na ten jego biuro w klasie i pokazywał mnie tak linijką, że ja jestem Ariańczyk i że inni mają się patrzeć na mnie, bo jestem Ariańczyk. No ja wracam do domu na obiad i się pytam rodziców, co to jest jakiś Arianin czy coś takiego, no im tłumaczy. I pamiętam tylko, że mój ojciec wstał jak z czała i pojechał do szkoły i się ten temat zamknął szybko. Już nie wiem, co powiedział temu gościowi, chyba go złapał za fraki i powiedział, żeby już takich pierdół nie opowiadał, bo inaczej dostanie po łbie, ale... Ojciec też góral, więc raczej twardy. Były takie dziwne momenty tam. No ale potem już tam zaczęliśmy żyć, działać, no i no jakoś się, no... Polubili nas tam ludzie, ale początki nie były łatwe. A kiedy pojawiła się muzyka w twoim życiu? Tym, że była zawsze, no bo to zawsze tak jest. Kiedy na przykład zacząłeś grać na gitarze, bo jesteś gitarzystą? Tak, jestem gitarzystą, mogę tak powiedzieć. Ale muzyka się pojawiła, no nie wiem, od razu chyba. No, po prostu mój ojciec bardzo pięknie grał na fortepianie. I cały czas grał. Dziadek był tenorem. Dziadek był tenorem i też dużo grał, miał swój pokój z fortepianem, do którego przychodzili cały czas goście i też pianiści, którzy mu akompaniowali. Także był ten cały czas fortepian, pianino i jakby mały strasznie chciałem grać na fortepianie. I nie wiem, w którym wieku, miałem 4, może 5 lat. Była szkoła taka muzyczna niedaleko od nas. I wszedłem przez okno, bo drzwi były zamknięte, nie wiedziałem jak wejść tam. I wszedłem i powiedziałem, że chcę się zapisać do szkoły muzycznej. No. Ale babka mnie skojarzyła, bo ja tam byłem diabłem parku, także wiedziała, że to ja jestem, bo co, jak nie idziemy na rowerze, to się biłem. No i przyszła do moich rodziców, no i mnie zapisali, no ale potem się zaczęła żmudna gra na fortepianie i też uciekałem z tych lekcji, ale coś grałem już w Polsce. Potem wyjechaliśmy do Francji, oczywiście nie było tam instrumentu żadnego, bo nie mieliśmy na to ani pieniędzy, ani warunków. I parę lat później się pojawił taki wujek z Alaski. To był też to wujek mojego ojca, który podczas wojny bardzo działał jakoś w Polsce i w ogóle nie wiem, ale on był taki solidny wojownik. I przez to, że był taki solidny wojownik, miał zakaz powrotu do Polski, bo miał karę śmierci tutaj przez komunistów i go wzięło w ręce FBI. Dostał stypendium, bo brali takich chłopców po wojnie że do brudnej roboty chyba w Stanach. I został na Alasce, ponieważ lecąc miał do San Francisco lecieć, na Alasce przegrał to całe stypendium w pokera. I no już tam został i miał tam dosyć taki Indiana Jones na Alasce. I on się pojawił dosyć późno, bo cały czas miał ten strach przed komunistami. Nawet jego matka umarła, nie wiedziała, że on w ogóle żyje. Wszyscy myśleli, że on zginął na wojnie. No i on się pojawił, wielki facet, zawsze ubrany jak Al Capone. W tym miasteczku tam na wsi to w ogóle ludzie nie wiedzieli, o co chodzi. I on powiedział, nie, taki dom nie może być, musi być fortepian. No i on pojechał i za gotówkę kupił pianino. Pamiętam nawet, jak to pianino nam wnosili do naszego, wtedy taki już mieliśmy mały domek w Śnieżycy. No i wtedy znowu zacząłem grać na tym pianinie. No ale cały czas już były wyjazdy na zawody, na treningi No i sobie wymyśliłem gitarę i był taki obóz, na którym był David Dupont, taki bardzo bogaty Amerykanin, to jest z tej rodziny Dupont, oni mają gaz po prostu w Ameryce, i on miał gitarę, ale on strasznie chciał mieć moje narty, Nie, naprawdę? Zamieniłeś narty na gitarę? I mój ojciec zrobił. Ja wróciłem do domu wtedy, bo z obozu jakiegoś i nagle ojciec przyjechał z gitarą. Mówi, masz gitarę, wymieniłem na twoje narty. No i się strasznie ucieszyłem, ale chyba ojciec nie wiedział, co robi wtedy, bo wtedy się zaczęło właśnie moje granie po 12 do 16 godzin dziennie takiego brzdąkania tam. No i tyle, dalej mam tą gitarę, bardzo fajna zresztą. I potem rozwija się twoja kariera muzyczna. Ty oczywiście powiesz, że to nie jest żadna kariera, ale skoro masz na koncie 4 płyty, dobrze pamiętam? No więcej, bo mam też płyty we Francji, w Szwajcarii, w Arizonie też zrobiłem, ale coś tam, to nagrania bym nazwał to. Raczej. Ale kiedy szliśmy tutaj do studia, na korytarzu, nazwałeś to hobby. Drogie hobby, tak, bo to mi powiedziała Ania Górecka, córka Henryka Mikołaja Góreckiego. Spotkaliśmy się jakieś tam rok temu, czy 2 lata temu. I ona mi powiedziała, muzyka, drogie hobby. No. Bo oni wszyscy są muzykami w rodzinie. Tak się zrobiło. Rozumiem, że dokładasz do interesu, tak? Wiecie co, to się zawsze dokłada. To tak jak te parkingi w Zakopanem. Dobry interes? Dokłada się. No ale dzięki temu masz pewność, że robisz to z pasji, a nie dla pieniędzy. Tak. Robię z pasji. No robię wiele rzeczy tak naprawdę. Wiele rzeczy, żeby... No bo muszę żyć, mam trójkę dzieci. Mam normalne życie, w którym no, dwójka teraz, już jedna jest na uniwersytecie, druga idzie tego roku, a trzecia kończy pieluchy. Także no muszę, tak jak każdy, no jak każdy z nas, muszę płacić faktury, muszę płacić za te wszystkie dzieciaki, za jakieś tam wyjazdy, niewyjazdy. No i także kombinuję jak mogę od lat, żeby to wszystko spiąć, a przy okazji mieć czas na muzykę. Także robię muzykę, tworzę, gram koncerty, maluję też jako artysta, to już od wielu lat. Też zawsze rysowałem i malowałem, ale stało się teraz to jakoś moją taką no, pracą, bo mam dużo zamówień i sprzedaję obrazy. W sumie nie lubię się chwalić, ale sprzedaję na całym świecie obrazy i teraz właśnie jadę na tą Biennale w Wenecji, bo tam jeden mój obraz wisi. Także mnie to dziwi, bo to się tak trochę samo dzieje. Po prostu ludzie lubią i mi zamawiają obrazy. Poza tym mam też program narciarski, taki, znaczy program telewizyjny w Polsat Playu o nartach i o podróżach. To jest taki program, jak zakończyłem narciarstwo zawodowe, no pojawiło mi się moje pierwsze dziecko, no i musiałem zarabiać, bo nagle... To tak jest. Sportowcy zawodowi, jak nie mieli dużej kariery, to nie mają dużych portfeli i muszą startować od zera, no bo nie mamy żadnego dyplomu, żadnych studiów. No po prostu człowiek był sportowcem. No. Bardzo mi miło, że jestem tutaj zaproszony, ale skończyłem tą karierę, jak miałem tam 29 lat. Dziecko, pożyczka i... No i pracowałem jako instruktor zimą. Latem robiłem przeróżne rzeczy, no dużo się zajmowałem, nie wiem, no oczywiście była cały czas muzyka, bo już wtedy zacząłem płyty robić, ale no jak nie miałem pieniędzy, to po prostu na budowę szedłem, no, tak się szedłem. Budowałem, nie wiem, na dachach pracowałem, remontowałem mieszkania, apartamenty, dużo ciesielki robiłem i takich rzeczy. Piąty zawodnik Igrzysk Olimpijskich w Nagano takie rzeczy. No, moi koledzy tak pracują we Francji. No, jak kończą kariery, mają firmy budowlane. No, to nic tam nie jest złego. No. Zatrzymajmy się na chwilę przy muzyce, bo nie wiem, czy państwo znają, kojarzą muzykę, którą ty komponujesz i wykonujesz. To w takim razie możesz teraz zaproponować jakiś utwór, które zaprezentujesz słuchaczom programu trzeciego? Bardzo chętnie. To może posłuchajmy kawałka Le Mar. To jest francuski kawałek. Mes pas, par où sont-ils partis dans cette ville qu'ils ne connaissent pas? Ils sont partis tout droit vers le grand nord. Je cherche mes pas dans la neige, Montréal. Dans la ville, je cherche ma voie. Où es-tu donc parti? Me dit-elle tout bas. J'ai chanté tes larmes, garde pour toi tes remords. Ma voix meurt dans la neige, Montréal dort. Thank you. plus mes pieds, j'entends plus ma voix. Quelque chose s'est brisé, mais je le garde pour moi. Je le garde pour moi au fond de mon cœur. Sous un manteau de neige, Montréal dort. C'est brisé, mais je le garde pour moi. Je le garde pour moi au fond de mon cœur. Sous un manteau de neige, Montréal dort. Jacy muzycy są dla ciebie inspiracją? Albo jacy byli kiedyś? Ojej, to jest dużo, dużo muzyków bardzo. No a wiesz, bo... dlaczego pytam? Pytam dlatego, że wydaje mi się, że brzmisz jak Jeff Buckley. A, to bardzo mi miło. Podobny... Nie, nie, to nie ten. Nie. Jeff Buckley to ten nie. Młody piosenkarz, tak, który tak, w wieku 31 lat niestety zmarł. Jego ale... ojciec też. Jego ojciec też. Mhm. W każdym razie masz bardzo podobny ton głosu do niego. Mhm. No, myślę, że mamy ten sam smutek w sobie. Mhm. Znaczy, przynajmniej mieliśmy, bo już teraz jestem stary dziad, także skostniały, już te smutki mi jakoś mijają wszystko. Świetnie, ale jesteś młodszy ode mnie, więc nie wiem, jak to odebrać. Ale mówisz o smutku, ale przecież śpiewasz i z Sebastianem Karpielem-Bułecką. Śpiewałeś też z Alicją Bachledą-Curuś, mm-hmm. twoją kuzynką tak. zresztą. Wy tam wszyscy jesteście jakoś rodzinnie spowinowaceni. Tam się wszyscy kocili po prostu. Ale piosenki śpiewane z Sebastianem Karpielem-Bułecką nie mogą być smutne, więc no mówisz o smutku, to się nie klei. No ale jest, po pierwsze jest taka nostalgia słowiańska, mm-hmm. którą... Każdy Polak odczuwa, mamy to w sercu. Tego Francuzi nie mają i nam nie zabiorą. To jest pierwsza rzecz. Druga jest rzecz też jest ta góralska taka nutka. Mhm. Wesoło-smutna. No, kwaśno-słodka. Ale wolisz chyba tak w stronę jazzu raczej, prawda? Lubię jazz, tak. Naprawdę, lubię jazz, tak, tak, tak. W stronę jazzu i też... Ta moja muzyka nie jest taka przypadkowa, mhm. jak może się wydawać. Staram się pisać w miarę prostą muzykę, ale nie prostacką. I ten styl, który robię, to on jest dosyć przemyślany. To znaczy, to jest duża mieszanka rzeczy, które mam, noszę w sobie, których się też nasłuchałem. Też grałem w różnych kapelach, bo moja pierwsza grupa we Francji z tego miasteczka, gdzie tam byłem w tej, bo to była kompletna wieś, no to dalej jest. Z tą grupą jednak wygraliśmy, znaczy skończyliśmy drudzy jako najlepsza grupa rockowa we Francji młodych tam kiedyś. Tylko dla mnie wtedy to się kompletnie nie liczyło, bo wtedy były najważniejsze narty. Nawet dopiero teraz sobie zdaję sprawę, jakie to było, że w ogóle doszliśmy do tego Paryża, że mieliśmy takie duże koncerty tam w wieku tam, nie wiem, 18-19 lat. No. Mhm. Bębniarz musiał mieć pozwolenie od matki pisemne, żeby móc pociągiem podróżować. To było śmieszne. No ale Także gram od dawna i jednak słuchałem dużo... Nie słuchałem, tylko ona była naturalnie, tak jak jest w Zakopanem muzyka góralska i każdy gra tą muzykę góralską. Ja niestety nie byłem w to wtajemniczony, bo to trzeba być jednak wprowadzony w to. Nie byłem, ale byłem osłuchany. Także ta muzyka, jak się pojawia muzyka góralska, to od razu ja zaczynam wibrować z tym i też zresztą dlatego wróciłem do Polski, bo tu się urodziłem i tu się też dobrze czuję. Druga rzecz to jest muzyka poważna, tak zwana, ale nie wiem, czy to jest taka po prostu klasyczna. Którą też dużo słuchałem, bo mój dziadek cały czas to grał i mój ojciec też, no bo mój ojciec bardzo dużo grał Chopina i bardzo dobrze grał. No i po trzecie moje różne tam błędzenie, od rock'n'rolla, od Jimi Hendrixa, którym byłem kompletnym fanatykiem młodościowym. Nie wiem, czy... No, to był też fenomen takiej muzyki poprzez wiele innych artystów, oczywiście, które też wszyscy słuchaliśmy, no tam Rolling Stonesów, Beatlesów, aż do Toma Waitsa. I jak trafiłem na Toma Waitsa, to sobie pomyślałem, o kurczę, można jednak inaczej to wszystko widzieć i myśleć. I potem zacząłem też słuchać dużo muzyki cygańskiej w stylu Django Reinhardt. To jest bardzo popularny we Francji też piosenkarzy francuskich, też polskich piosenkarzy, tak jak, nie wiem, no, Grechuta czy... Także to wszystko się zmieszało, no i ja też starałem się jakoś w tym wszystkim znaleźć taki mój styl. I też, żeby to nie było robione na siłę. Także mam takie trzy style moje. Jeden to jest taki cygański, co teraz prezentuję na mojej nowej płycie. Cygańsko, żydowsko, francusko-polskie. Drugi mam taki styl folkowy, na gitary bardziej, gitarowy, gitara folkowa. Taki finger style to się nazywa dla gitarystów. A trzecie to kompozycje bardziej klasyczne, które też piszę od dawna, bo przecież studiowałem gitarę klasyczną. Także mam te trzy rzeczy i w tym staram się działać i się trochę ograniczać w tym, bo inaczej można eksplodować jak petarda we wszystkie strony i nic to nie daje. No to mamy narciarstwo, mamy muzykę, ale skąd się to malarstwo jeszcze wzięło do tego wszystkiego? Nie za dużo w głowie tych pasji? Dużo, no ale malarstwo zawsze rysowałem i malowałem. Ale to też jakoś rodzinnie? Ojciec, dziadek? Tak? Nie, mój ojciec też skończył architekturę, także on zawsze rysował i bardzo dobrze rysował. Zdolny facet bardzo wszechstronny. Jego matka, moja babcia, bardzo ładnie malowała jako samouk pejzaże. No dużo tam zawsze w Zakopanem wszyscy ręcznie coś robili. No. Jak nie rzeźbili, to budowali domy, albo trzeba było coś namalować na skrzyni, no to brali i malowali. Poza tym moja mama też pięknie malowała na szkle. Maluje dalej, trochę mniej teraz, ale bardzo, bardzo ładnie. No i także cały czas były gdzieś te farby, rysunki. Poza tym, no to były czasy, gdzie nie było tabletek, telewizorów i coś trzeba było z tymi dziećmi robić. No to się kupowało dziecku flamastry czy coś tam i te dzieci rysowały. No i tak. No wszyscy rysowaliśmy. Moja siostra rysowała. No. Wszystkie dzieci tak robiły. No kolorowały, rysowały. No dzisiaj się daje dziecku tablet, telefon i jest głowy, ale wtedy to naprawdę dużo więcej ręcznie się robi. No i ja tak malowałem. Lubiałem to bardzo, ale jako amatorską. Ale jak wyjechałem na te studia do Stanów, zostałem bez pieniędzy. No nie miałem pieniędzy. Wyjechałem na studia, ale nie wiedziałem, że trzeba tam zapłacić za książki i za pierwszy czynsz od razu. Znaczy na czynsz się szykowałem, ale nie wiedziałem, że książki. Także jak kupiłem książki i zapłaciłem za czynsz, zostałem bez pieniędzy. A miałem kumpli bogatych. Także zacząłem robić takie rysunki moje i oni mi kupowali te rysunki, takie pocztówki za, nie wiem, $10, $5 i jakoś przeżywałem dzięki temu. Aż mi nawet taki Amerykanin przyjaciel kupił większy rysunek, taki dosyć duży, za $2000. Wow. Ile to było pieniędzy wtedy dla mnie? No to dzięki temu miałem już zupełny spokój. On to oczywiście zrobił, żeby mi pomóc, żeby mógł, bo to był taki fan narciarstwa. Ale No i później, no to jak wróciłem do Francji i zakończyłem narciarstwo, no to tak zacząłem malować i jakieś organizować wystawy i trochę zawsze, no zawsze się trochę więcej pieniędzy podawało, a jest to jednak przyjemniejsze niż siedzieć na budowie, no. Jasna sprawa. Żeby tak zamknąć klamrą naszą rozmowę, to pytanie jeszcze związane z nartami. Z klamrami. Teraz już jeździsz na nartach dla przyjemności, albo może nie jeździsz na nartach? Nie, no jeżdżę, ponieważ mam programy telewizyjne A to nadal biznes. To ja mówię o przyjemności takiej typowej. Ale to jest też przyjemność. To jest przygoda, przyjemność. Tej zimy siedziałem miesiąc w Japonii. Mhm. Także przejechałem całą północną Japonię od Tokio, wszystkie stacje na północ i to było piękne, no bo podróż taka 3000 kilometrów i w różne miejsca. A przed tym no dużo też we Francji siedziałem tej zimy, trochę uczyłem na nartach, trochę też jeździłem skiturowo, w różnych miejscach byłem też coś nakręcić, także... No staram się jeździć i będę się starał jeździć do końca życia, bo no kocham to i umiem to robić. No znam się też na tym, także też koledzy chętnie, znaczy często koledzy na przykład wysyłają mi wideo ich dzieci, jak jeżdżą i muszę pisać różne tam rady. Jakie błędy, tak? Tak, tak, także mnie to bardzo cieszy. No. Tak trzeba żyć. Andrzej Bachleda, Curuś III był Państwa i moim gościem. Halleluja. W audycji Ludzie. Bardzo dziękuję. Narciarz, malarz, muzyk. Fantastyczne spotkanie. Dziękuję bardzo. Wojciech, dziękuję bardzo. Dobranoc. Przed siebie, bo to co widzę nie podoba mi się i ten świat to przecież jeden wielki żart. Jadę przed siebie, bo miasto brzydkie, ale słonko się z nas dzisiaj śmieje, ciepły wiatr przyjemnie wieje. Jadę przed siebie, bo patrzeć wstecz nie ma co, tam same błędy, same zło, w radiu leci jakieś dno. Jadę przed siebie, bo tu coś nie idzie, na zachodzie zawsze lepiej płacą, dam se radę z każdą pracą. Dla ciebie wszystko, wszystko dla ciebie, ty dla mnie nic. Ja dla ciebie wszystko, wszystko dla ciebie, ty dla mnie nic, ty dla mnie nic. Jadę przed ciebie do nikąd, jak chcesz cię wezmę, zobacz jaką mam fajną furę, w pejzażu zróbmy dziurę. Jadę przed siebie 169 na godzinę, żuję złe myśli, żuję gumę, trzymam godną męską minę. Dla ciebie wszystko, wszystko dla ciebie, ty dla mnie nic. Dla ciebie wszystko, wszystko dla ciebie, ty dla mnie nic, ty dla mnie nic. Siebie, bo to co widzę nie podoba mi się i ten świat to przecież jeden wielki żart. Jadę przed siebie, bo patrzeć wstecz nie ma co, tam same błędy, same zło, w radiu leci jakieś dno. Dla ciebie wszystko, wszystko dla ciebie, to dla mnie nic. Ja dla ciebie wszystko, wszystko dla ciebie, ty dla mnie nic, ty dla mnie nic. Autopromocja. Anna Cieślak, Adam Woronowicz i Marcin Troński na scenie teatralnej Trójki. Marek Chłasko. Drugie zabicie psa. Pojedziesz za mną, prawda? Nie. W roku Marka Chłaski przypominamy jedną z jego